แต่ว่ามหานรกนั้นแหละมีนรกเต็มด้วยคูดใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นั้นจะตกลงในนรกคูดนั้นและในนรกคูดนั้นแหละมีหมู่สัตว์ปากดังเข็มคอยเฉือดเฉือนผิวเฉือดเฉือนหนังแล้วเฉือดเฉือนเนื้อแล้วเฉือดเฉือนเอ็นแล้วเฉือดเฉือนกระดูกแล้วกินเยื่อในกระดูกสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกคูดนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดนี่ก็แสดงให้เห็นสภาพของนรกว่ามีลักษณะต่างๆมหานรกเต็มไปด้วยไฟแล้วก็สัตว์ที่เกิดในมหานรกนั้นก็จะต้องถูกทรมานด้วยไฟนรกวิ่งไปวิ่งมาพยายามเหลือเกินที่จะออกจากนรกนั้นและในการบางครั้งประตูเปิดสัตว์นั้นออกไปได้จริงๆแต่ว่ารอบมหานรกนั้นมีนรกเต็มด้วยคูดใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านคูดเป็นอุจจาระมีโอกาสที่จะอยู่ในนั้นบ้างไหมคะแม้ในโลกนี้จะมีใครเคยตกลงไปบ้างไหมท่านที่ได้สนทนากับผู้ศึกษาธรรมะคงจะเคยได้ฟังว่ามีคนตกลงไปจริงๆโดยวิบากที่จะได้รับผลอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นผลของกรรมที่จะได้รับความทรมานอยู่ที่นั่นตลอดเวลาเป็นระยะเวลาที่นานและในที่นั้นก็ยังมีสัตว์ปากดังเข็มคอยเฉือนผิวเนื้อหนังเอ็นกระดูกแล้วก็กินเยื่อในกระดูกสัตว์อย่างนี้มีไหมคะที่คอยกินอย่างนี้คะในโลกมนุษย์มีไหมคะมีค่ะแล้วก็ถ้าเป็นโลกอื่นที่จะต้องได้รับความทรมานมากก็เป็นสิ่งที่มีได้เพราะฉะนั้นบางทีท่านคิดว่านรกเป็นสิ่งที่จะเป็นไปไม่ได้เลยก็ขอให้คิดเปรียบเทียบถึงความทุกข์ทรมานในโลกนี้ว่าทำไมมีได้ทั้งๆที่เป็นสุขติภูมิเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทุกขติภูมิความทุกข์ทรมานนั้นย่อมมีได้และก็มากกว่าด้วยข้อความต่อไปมีว่าดูกระภิกษุทั้งหลายและนรกคูดนั้นมีนรกเต็มด้วยเท่าเรือนใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านเท่าเรือนใหญ่นั้นก็ได้แก่ฐานที่ติดไฟคุมีขี้เถ้าปิดอยู่ข้างนอกอยู่รอบด้านทีเดียวสัตว์นั้นจะตกลงไปในนรกเท่าเรือนนั้นสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในนรกเท่าเรือนนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดอาจจะเคยไปมาแล้วแต่ลืมถ้าตราบใดที่ทุจริตกรรมอกุศลกรรมที่จะทำให้เกิดในอบายภูมิในนรกนี้เมื่อจุติจากมนุษย์ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นมากไม่นานเลยผู้นั้นจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานมากเป็นระยะเวลาที่นานกว่าการเป็นมนุษย์ในโลกนี้มากทีเดียวข้อความต่อไปมีว่าดูกระภิกษุทั้งหลายและนรกเท่าเรือนนั้นมีป่างิ้วใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านต้นสูงชะลูดขึ้นไปยอดหนึ่งมีน้ำยาว16องคุลีมีไฟติดทั่วลุกโผล่โชติช่วงเหล่านายนิรยาบาลจะบังคับให้สัตว์นั้นขึ้นขึ้นลงลงที่ต้นนิ้วนั้นสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ที่ต้นนิ้วนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดเลือกได้ไหมคะว่าจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ที่ต้นนิ้วหรือว่าจะอยู่ที่นรกเต็มไปด้วยเท่าเริงหรือว่าจะอยู่ที่นรกคูดไม่เอาสักอย่างเลยโดยผลไม่ต้องการค่ะแต่เหตุขอให้ระลึกถึงเหตุยังมีเหตุที่จะให้ไปสู่นรกต่างๆเหล่านี้ก็ต้องไปข้อความต่อไปมีว่าดูกระภิกษุทั้งหลายและป่านิ้วนั้นมีป่าต้นไม้ใบเป็นดาบใหญ่ประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นั้นจะเข้าไปในป่านั้นจะถูกใบไม้ที่ลมพัดปัดมือบ้างปัดเท้าบ้างปัดทั้งมือและเท้าบ้างและปัดใบหูบ้างปัดจมูกบ้าง ัดทั้งใบหูและจมูกบ้างสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ที่ป่าต้นไม้มีใบเป็นดาบนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดมีใครเคยถูกมีดบาดดาบฟันอะไรบ้างไหมคะในโลกนี้มีได้เล็กน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับนรกและทำไมจะคิดว่าในนรกนั้นไม่มีหรือว่านรกไม่มีในเมื่อโลกนี้ยังมีได้ถ้าเป็นผลของอกุศลกรรมแล้วก็ท่านอาจจะอยู่ในนรกนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นเศษของกรรมแม้ว่าท่านเป็นมนุษย์ท่านก็ยังได้รับผลของอกุศลโดยถูกมีดบาดบ้างได้รับภัยจากอาวุธที่มีคมต่างๆก็ได้ข้อความต่อไปมีว่าดูกระภิกษุทั้งหลายและป่าต้นไม้มีใบเป็นบาปนั้นมีแม่น้ำใหญ่น้ำเป็นด่างประกอบอยู่รอบด้านสัตว์นั้นจะตกลงไปในแม่น้ำนั้นจะลอยอยู่ในแม่น้ำนั้นตามกระแสบ้างทวนกระแสบ้างทั้งตามและทวนกระแสบ้างสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ในแม่น้ำนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดแม่น้ำใหญ่น้ำเป็นด่างในโลกมนุษย์มีไหมคะน้ำด่างน้ำกรดมีค่ะแต่นิดๆหน่อยๆก็ทุกข์เหลือเกินแต่ถ้าโลกมนุษย์มีได้นรกก็ต้องมีมากกว่านั้นข้อความต่อไปมีว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลพากันเอาเบ็ดเกี่ยวสัตว์นั้นขึ้นวางบนบกแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าดูกระพ่อมหาจำเริญเจ้าต้องการอะไรสัตว์นั้นบอกอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าหิวเจ้าข้าเหล่านายนิรยาบาลจึงเอาขอเหล็กร้อนมีไฟติดทั่วลุกโผล่งโชติช่วงเปิดปากออกและใส่ก้อนโลหะร้อนมีไฟติดทั่วลุกโผล่งโชติช่วงเข้าในปากก้อนโลหะนั้นจะไหม้ริมฝีปากบ้างปากบ้างคอบ้างท้องบ้างของสัตว์นั้นพาเอาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างออกมาทางส่วนเบื้องล่างสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ณที่นั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดในโลกนี้เคยรับประทานอะไรร้อนๆบ้างไหมคะบางครั้งบางคราวก็ร้อนจนกระทั่งไม่ปากปากพองได้ที่ในโลกมนุษย์ถ้าเป็นโลกอื่นก็ต้องได้รับผลของกรรมอย่างนี้ได้ข้อความต่อไปมีว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลกล่าวกษัตริย์นั้นอย่างนี้ว่าดูกระพ่อมหาจำเริญเจ้าต้องการอะไรสัตว์นั้นบอกอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าระหายเจ้าข้าเหล่านายนิรยาบาลจึงเอาขอเหล็กร้อนมีไฟติดทั่วลุกโผล่งโชติช่วงเปิดปากออกและเอาน้ำทองแดงร้อนมีไฟติดทั่วลุกโผล่งโชติช่วงกรอกเข้าไปในปากน้ำทองแดงนั้นจะไหม้ริมฝีปากบ้างปากบ้างคอบ้างท้องบ้างของสัตว์นั้นพาเอาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างออกมาทางส่วนเบื้องล่างสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์กล้าเจ็บแสบอยู่ณที่นั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดดูกระภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลจะโยนสัตว์นั้นเข้าไปในมหานรกอีกถ้ากรรมยังไม่สิ้นสุดก็จะต้องวนเวียนไปในนรกแต่ใครจะเกิดที่ร้อนที่เย็นยังไงนั่นก็เป็นเรื่องของความวิจิตของจิตและเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นไปในทุกวินาทีทุกๆขณะนี้ก็มีความวิจิตมากถ้าไม่เห็นก็ไม่เชื่อและก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดขึ้นปรากฏให้ทราบว่าเป็นเพราะมีเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าจะเกิดโดยไม่มีเหตุปัจจัยและถ้ามีเหตุปัจจัยสมควรที่จะเกิดก็ต้องเกิดอย่างน่าอัศจรรย์ก็ได้อย่างในโลกนี้ค่ะก็มีที่ทั้งเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยความทุกข์หลายแห่งภูเขาไฟก็มีร้อนอย่างนั้นใครตกลงไปเป็นยังไงออกมาไม่ได้แล้วก็มีควันมีอะไรก็ได้นะคะแม้แต่ในโลกมนุษย์ซึ่งเป็นเศษของกรรม การทนทุกข์ทรมานในนรกมากแล้วก็นานข้อความต่อไปนี้ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพระยายมได้มีความดำริอย่างนี้ว่าพ่อเจ้าประคุณเอ๋ยเป็นอันว่าเหล่าสัตว์ที่ทำกรรมลามกไว้ในโลกย่อมถูกนายนิรยาบาลลงกรรมกรต่างชนิดเห็นปานนี้โอหนอขอเราพึงได้ความเป็นมนุษย์ขอพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงเสด็จอุบัติในโลกขอเราพึงได้นั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพึงทรงแสดงธรรมะแก่เราและขอเราพึงรู้ทั่วถึงธรรมะของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเถิดจะได้พ้นสักทีจากนรกไม่อย่างนั้นก็ไม่พ้นถ้าไม่ได้พบพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ฟังธรรมและก็ไม่ได้รู้ทั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ควรที่จะได้ทราบถึงเหตุและผลทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้มากว่าเมื่อจุติจากความเป็นมนุษย์หรือเป็นเทพแล้วย่อมไปสู่กำเนิดของสัตว์นรกปิติวิสัยเดรัจฉานมากกว่าการที่จะกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์หรือว่าความเป็นเทพอีกโดยเหตุโดยผลควรจะเป็นอย่างนั้นไหมคะสัตว์ในน้ำสัตว์บนบกที่บ้านมีสัตว์มากหรือมีคนมากเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแต่จะดูเผินๆอย่างมนุษย์เป็นสุคติภูมิแต่ตั้งแต่เกิดมาทำอะไรกันบ้างอกุศลจิตอกุศลกรรมมากหรือน้อยหรือว่ากุศลจิตกุศลกรรมมากกว่าเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ความเป็นมนุษย์หรือเป็นเทพก็ตามเมื่อจุติจากมนุษย์และเทพแล้วไปสู่กำเนิดของสัตว์นรกปิติวิสัยเดรัจฉานมากกว่าที่จะกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์หรือเป็นเทพแต่ถ้าเป็นผู้ที่จะบรรลุคุณธรรมเป็นพระสาวกท่านก็สะสมบุญกุศลเป็นผู้ที่มีปกติเจริญสติจากสุขติภูมิไปสู่สุขติภูมินับไม่ถ้วนจนถึงการบรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้าข้อความในขุททกนิกายจุลนิเทศขัตถวิสานะสุตตนิเทศข้อ670มีข้อความว่าคำว่าทุกนี้ย่อมปรากฏความว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติทุจริตด้วยกายประพฤติทุจริตด้วยวาจาประพฤติทุจริตด้วยใจฆ่าสัตว์บ้างถือเอาทรัพย์ที่เขาไม่ได้ให้บ้างตัดที่ต่อบ้างปล้นหลายเรือนบ้างทำการปล้นเฉพาะเรือนหลังเดียวบ้างดักตีชิงในทางเปลี่ยวบ้างคบชู้ภรรยาของผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้างผู้นั้นเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะกรรมของตนพวกนายนิรยาบาลย่อมให้ทำกรรมกรซึ่งมีเครื่องจำ5ประการกษัตริย์นั้นคือให้ตรึงลาวเหล็กแดงที่มือสองข้างที่เท้าสองข้างที่ท่ามกลางอกสัตว์นั้นเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแสบเผ็ดร้อนในนรกนั้นแต่ยังไม่ทำกาลกิริยาตลอดเวลาที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดทุกขโทมนัสอันน่ากลัวนี้เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะเหตุแห่งความรักเพราะเหตุแห่งความยินดีเพราะเหตุแห่งความกำหนัดและเพราะเหตุแห่งความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีของสัตว์นั้นทุกอันมีในนรกก็ดีทุกอันมีในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็ดีทุกอันมีในเปรตวิสัยก็ดีทุกอันมีในมนุษย์ก็ดีเกิดแล้วเกิดพร้อมแล้วบังเกิดแล้วบังเกิดเฉพาะแล้วปรากฏแล้วเพราะอะไรทุกเหล่านั้นย่อมมีย่อมเป็นย่อมเกิดเกิดพร้อมบังเกิดบังเกิดเฉพาะย่อมปรากฏเพราะเหตุแห่งความรักเพราะเหตุแห่งความยินดีเพ พราะเหตุแห่งความกำหนัดและเพราะเหตุแห่งความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีของสัตว์นั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าทุกนี้เป็นไปตามความรักย่อมปรากฏความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจะเป็นปัจจัยให้ทำทุจริตกรรมอะไรบ้างและก็ผลก็ย่อมจะเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยท่านพระเทวทัตอยู่ที่ไหนคะทำกรรมถึงอย่างนั้นไม่มีที่จะอยู่ได้ไหมคะเพราะเหตุว่ายังต้องวนเวียนไปในวัฏฏะและกรรมที่ทำอย่างนั้นน่ะหรือจะทำให้เกิดในสุคติภูมิในสวรรค์การทำสังฆเภทการทำพระโลหิตของพระผู้มีพระภาคให้ห้อเป็นกรรมหนักเป็นอนันตริยกรรมเวลานี้ท่านพระเทวทัตก็อยู่ในอเวจีมหานรกตามควรแก่กรรมนั้นหลังจากที่สิ้นชีวิตแล้วก็ไม่ทราบท่านผู้ฟังจะไปสู่ที่ใดแต่ถ้าท่านเป็นผู้ไม่ประมาทท่านก็เจริญกุศลเจริญสติปัฏฐานเพื่อปัญญาจะได้รู้ชัดในสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเรื่องภพเรื่องภูมิต่างๆไม่ใช่ว่าทรงแสดงไว้โดยเปล่าประโยชน์แต่เพื่อเกื้อกูลแม้ผู้ที่เจริญสติปัฏฐานก็จะได้ไม่ประมาทท่านผู้ฟังก็อาจจะมีญาติมิตรสหายในหลายกับหลายกันนานมาแล้วที่ก็จะต้องอยู่ในภูมินั้นบ้างภูมินี้บ้างแต่ว่าขอให้ได้ทราบเรื่องของอบายภูมิเป็นลำดับขั้นเพราะเหตุว่าอบายภูมิที่หนักที่สุดคือนรกในพระไตรปิฎกจะมีข้อความหลายตอนที่กล่าวว่าเมื่อพ้นจากการรับกรรมในนรกแล้วก็เกิดเป็นเปรตที่ว่าเป็นเปรตก็ยังน้อยกว่านรกเพราะเหตุว่ายังสามารถที่จะรับอุทิศส่วนกุศลเกิดกุศลจิตอนุโมทนาได้ในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสคณัญชานิสูตรก็มีข้อความที่ท่านพระสารีบุตรกล่าวกับคณัญชานิพรามว่าเดรัจฉานดีกว่านรกเปตวิสัยดีกว่าเดรัจฉานมนุษย์ดีกว่าเปตวิสัยเทพดีกว่ามนุษย์ตามลำดับก็เหตุว่าเดรัจฉานไม่ได้รับทุกทรมานอย่างนรกบางตัวก็ยังมีกุศลวิบากเป็นผลของกุศลกรรมทำให้มีการกินดีอยู่ดีนี่ก็เป็นผลของกุศลกรรมที่ติดตามมาให้ผลหลังจากที่ปฏิสนธิด้วยอกุศลวิบากซึ่งเป็นผลของอกุศลกรรมแต่กรรมอื่นซึ่งเป็นกุศลก็ยังตามอุปถัมภ์ได้ในภูมิของเดรัจฉานสำหรับเปตวิสัยที่ว่าดีกว่าเดรัจฉานก็เพราะเหตุว่ายังสามารถที่จะเกิดกุศลจิตอนุโมทนาและก็พ้นจากกรรมนั้นได้สำหรับมนุษย์นั้นก็แน่นอนที่ว่าต้องดีกว่าเปตวิสัยดีกว่าพวกเปรตและสำหรับเทพนั่นก็เป็นผลของกุศลที่มีกำลังมากกว่าที่เกิดเป็นมนุษย์